روشن جهان از روی تو. خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه مصادفیم با 18 ماه صفر المظفر از سال 1416 17 هجری قمری. این تاریخ اسلامی حقائق و حوادث اعتبارا برای عالم انسانیت عموماً و برای جهان اسلام خصوصاً تاریخی بسیار تکان دهنده و تاریخی اینکه هزاران اندیشه و تفکر و ناراحتی های بسیار عمیق به صورت دریاهای متلاطم و مواج و اقیانوسهای عمیق و پهناور انسان قلب و دل و دماغ تها متصور کند. یہ تاریخ آگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رحلت جان گدازا ارتباط ہے. ہما ہستی با عظمتی کے آئیے هستی و وجود چه روزی که در عالم و جهانی زندگی کد آیه روح مقدسه که عالم ارواح گشگو و چه در آ دوری که بعد از ولادت با سعادت و آیه خورشید تابناک آسمان نبوت و رسالت طلوع دنیای ظلمتکده و تاریکستان سراسر نور و فیض و برکت قرار داد و چه آزمانی که 63 سال دوره زندگی تا از زمان صبا و طفولیت از همه سنی که مگشمه محاوره تا سن بچگی و طفلی و خردسالی بشگوی تا زمان جوانی و از دوره بعثت، یعنی لحظه ای که الله ذوالجلال خلعت رسالت و نبوت و برای رسانیدن پیام های الهی و اعلام کلمه بر حق لا اله الا الله محمد رسول الله برای تمام جهان هستی ماموریت عطا فرمایند و چه بعد از بعثت و نبوت و رسالت و تی 23 ساله مکی و مدنی زندگی تا 13 سال مکه معظمه بعد از پیغمبری اعلام بوگا، 10 سال مدنی دور زندگی تا بعد از هجرت و کل نبوت و پیغمبری 23 سال زندگی تا و همچنین چه بعد از زمانی که پیامبر اسلام علیه السلام این دنیای ناپایدار و بیوفایا ودای گشید و به انسانی تعبیر تها لحظه مرگ و موت بر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و در پیرایه ادب و مؤدبانه تعبیر از زمانی که پیغمبر علیه السلام از این دنیا و از این دنیای ظاهری حسیتا و از میان این مردما به سوی عالم آخرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسافرت فرمائنید و نقاب وفات و رحلتا به رخ اقدس پوشید و از این عالم ظاهر به سوی عالم ابدی و لقاء الهی پرده پوشی فرمائنید و از آن زمان بگیره تا مروچی که 1400 سال و خرده در گذرند پیغمبر اکرم علیه السلام وجود نازنین در تمام ای اطوار و عوالم اشاره کنک بود، یعنی چه در از عالم ارواح گرفته قبل از پیدایش، چه بعد از پیدایش، چه قبل از جوانی و بلوغت در زمان طفلی، چه بعد از سن جوانی یا بعد، چه قبل از بعثت و پیغمبری، چه بعد از بعثت و پیغمبری و رسالت ماموریت گرگا و تا مدت 23 سال نبوت و رسالت و دنیا تا به نحو احسن و تی ماموریت کما حقه همه طوری که الله دستور مطابق انجام دیگا بعد رب العالمین جل علا شانه دعوت سرا لبیک گشگو به سرای جاودانی و عالم ابدی و رفیق الاعلا و به لقاء الهیه سفر فرمائنگه دورانا و چه بعد از ای وفاتا تا مروچی و تا قیام قیامتا ای وجود نازنین ای حسیه ای شخصیت و الله ذوالجلال ای آفریده و مخلوق رب العالمین ای بنده و عبد کامل سبحان الذی اسرا بعبده آیه طره امتیاز اعلان کنگ بودتا قرآن عظیم تها در تمام ای دوران برای تمام عوالم برای تمام جهانا چه برای جهان آسمان چه برای جهان زمین چه برای عالم ملکوت چه برای عالم انس چه برای عالم جن چه برای عالم ملائکه چه برای اهل بهشت چه برای اهل جهنم چه برای انسانها چه برای حیوانها چه برای درختها و ذره ذره کائنات و حتی ای زمین خاک و آب و آتش و دریا و تمام کائنات رحمت ای وجود سرا سر رحمت کائنات قرار دیگه گوته و پیدا کنه گوته گرد هر لطف خدای که تمام ای عالم موجودات طرفا از ازلا که خدایا جهان پیدا کتا به این جهان هستی متوجه بوتا، به تو فعل رسول اکرم علیه السلام متوجه بوتا، و از آن حضرت علیه السلام وفات بعد هم تا قیام قیامت این دنیای هر گوشه به هر مقدار مشمول و شامل رحمتهای الهی اگر قرار گرفته و قرار گرید به تو فعل وجود نازنین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، این که پیامبر اسلام علیه السلام اگر بلوردتین آی وجود نازنین خدا تعالی حی و زنده به عرش برین منتقل فرماین تگا، اگر پیغمبر اکرم علیه السلام بلوتتین بعد از وفات ملائکه پران و دستان سرا بجایشی که مدینه طیبه مقدسین خاک پاک تا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آرام گاه ارکن ایک بی بی عنوان قبر رب العالمین جل علا شان ہوا، آسمان همه بهترین جاگهان تا بهشت برین همه آلا الیین و فردوس همه گوشان تها پیغمبر اسلام علیہ السلام جاگه داتا گد که پیغمبر خدا علیہ السلام ویتی دل آرزو بفرمائن دی. اما رحمت للعالمین علیہ السلام همه ترک ویتی زندگی در میان ویتی امت اگوازیند در میان امت دعوت یا امت اجابت، هرچی دنیا تا کافر منکر بی دین و بی ایمان هم هست رسول اکرم علیه السلام امتا، یعنی امتی که نافرمانی کرد، امت دعوت پیغمبر علیه السلام برای آیان پیغمبر قرار دیگ بودتا، چی یهود چی نصارا تمام روی زمین تها هرچی ملحد مرو چگین و آرو چگین دورتا هستتان پیغمبر پهکانی پیغمبرات، اما ادیا ای قدر نزان تو آیان ای دعوتا قبول نگود و سرپیچی و سرتابیش کرد و مورد لعنت و غضب خداوند ذوالجلال قرار گرفتند، و چه خوشنصیبانی که به صدای لا اله الا الله محمد رسول الله جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که چه مکه وادیا بلند بو لبیکش گشت، ایمانش یارد، قبولش فرمایند، و تا قیام قیامت کسانی که قبولی کنند ای تمام امت رسول خدا صلی الله علیه وسلم آیانا امت دعوت گشند که واجه دعوت داتن ولی قبولش نکود، اشانی که قبولش کود ایمانش یا شان امت اجابتن، یعنی کسانی که پیغمبره دعوتش اجابت کو قبولش کود لبیکش گشت ایمانش یارد، رسول خدا صلی الله علیه وسلم وجود نازنین برای تمام به جهات رحمت تمام کائنات. رسول اکرم علیه السلام ماموریت انبیاء گذشته ماموریتانی تکمیلت، تمام پیغمبران به عنوان مقدمه، به عنوان تمهید، به عنوان سرآغاز، به عنوان پیشواز، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان پیشرو، وقتی که یک سرداری، یک امیری، یک صاحب منصب انسانی، مزنی بالا رتبه انسانی که جاه رو اولا برای امور تدارک گندگا پیسرا ایدگه آیه ماموران چه آیه جهل درجه ترین ماموران پیسرا روان زمینه فراهم کنن، ادا کم کم علائم ظاهر بند کنو آ شخصیتی که قرار بوده مزنین ای ملکا بیه آ پیداگه، تمام پیغمبران به همین سلسله آیان پیسرا راه دیگه بتگتن که مطلع نور نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خورشید عالم تاب طلوع کنگه بشارت دیگه خاطره به منزل همه بام استاران یتن که یکی بعد از دیگری طلوعش کد تا خوشخبری بدهند که پشت سر ای ستاریان یکی بعد از دیگری خورشید عالم تاب رسالت و نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا گنی آئی، و رسول خدا علیه السلام فرمائی که من راه دیگه بودتگون تا که من خوبی های اخلاقی ها، یعنی عدالت اجتماعی ها، حق و حقانیت ها، من ابراهیم خلیل علیه السلام شریعت ها که ناتمام پشکبتا و توحید الهی در دنیا متحقق کنگت، توحید خداوندی در دنیا ثابت کنگ و شرک آثار از روی زمین محو کنگ، بی عدالتی و بی انصافی و نابرابری و ظلمانات دنیا گار کنگت، من برای آیه پورا کنگ و کامل کنگ را دیگه. به همین خاطرا روح پاکا تا همه زمانه ای عالم عناصر تو که ای عالم دنیا تها جسم مبارک تها مانگه اجازه دیگ بود که این ماموریت کامل نه تو ماموریت انجام دیگی گد. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع تا دین کمال اعلان بود. اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین برحق فقط اسلام ہے، غیر از ای دین دی هیچ دینی خدای قبول نہیں. و اللہ نعمت بر مسلمین تمام و دین الہی بر تمام کائنات از لحاظ تمام موت ابعاد و مسائل کامل بودتا، هیچ نقصی ایوی آیتا پش نکبتا. و رسول خدا علیہ السلام آن چه بیان کنگی گد حجت الوداع موقعی هر چی پش کبتا گد آ جزئیاتی تمام بیان فرمائی و اعلان فرمائی که و تی مسائل و تی احکامات چمن بگیرید یادش بگیرید که شاید بعد از اشی دیگه برا شما منا ای پیمین جاهیه مگین بید. بعد از اشی قرآن کاملین سوره ای که یک پارگی نازل بود، قرآن مجید مختصرین سوره نصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي من پیغمبر وقتك الله النصرات يهد برايتو وفتح يهد وكاميابيات مخصوصا مركز ومحور روی زمین و ام القرى جهان مكه معظمه چبتاني گندگی خالی و پاک نگبو، مكه هم فتح و الله فتوحات دروازه بر تو پچ کتن و نصرت الهی گتو هم گام و هم آغوش و و تو دیک مردم ها هر دیانه با هر قبیله مردم، هر قوم مردم، هر طائفه مردم آیا فوج فوج اسلام تها داخل بوگا، گروه گروهی آند اسلام حلقه بگوشی ها اختیار کنند تو مسلمان را کلمه وانا و را تو بزان که تی ماموریتم تمام بوده، تی مهمی کار تمام بوده گا، تو تی حق ادا کتا. آخرا الله فقط تسبیح ذکر و سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله بذکر الهی بیشتر توجه بکا و استغفار با. گرچه به اعتبار شان غیر از تو تمام کائنات تی منصب رسالت تا هیچ گونه کوتاهی نبوتا، ولی بازم بی اعتبارتی و تی شان بزرگوارین و عظیمین و با توجه به خداوند ذوالجلال بارگاه عظمتا خدا هر لحظه هر انسان ولو اینکه تی پیمین کامل تری انسانی بی هم بعد و تی خدای دربارا استغفار بکن تو بخشش بلوتی مغفرت بلوتی و استغفر. بچه که بار بار و مقدار زیاد توبه پذیر توبه قبول کنوک الله ذوالجلال جل علا شانه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از این صورت نازل بوگا مرتب تسبیح و تحلیل و استغفار بند گویا پیغمبرا به این صورت نازل بوگا با این صورت یا آگا خبر دیگه بو که تی موت نزدیکی. هر سال بعد از هجرت پیغمبر علیه السلام مدینه طیبه یا رمضان ده ده روچ آخر رمضان آخری ده روچ اعتکاف نشته گد، ای سالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 روچ آخر رمضان اعتکاف نشت. و هر سال همه سال رمضانان ماها یک یک مرتبه جبرئیل علیه السلام ناموس اکبر به تعبیر احادیثا جبریل علیه السلام یک یک مرتبه ایهد پیغمبر علیه السلام خدمتا قرآن دوره کو قرآن ایونت و تلاوت کو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش داشت. آسالی که نبی علیه السلام وفات و رحلت ساله دو مرتبه یا ای عمل تکرار بود، دوباره قرآن کریم جبریل واجه خدمتا دوره کو اول تا آخرات تلاوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش داشت. اسلام دومی عظیمی نبرد با کفر معرکه احد که بزرگترین رقم و تعداد شهدای اسلام در این میدانا الله عزوجلال دربارہ تقدیم کو بخاطر اسلام، نبی علیہ الصلات و السلام چوتی رحلتا چند روز پیش در جمع تعدادی از خاصان و یاران کنار کوه احد بر مزار شهدای احد تشریف فرما بود، تشریف بود هنچکو در حجت الوداع تمام زندگانی چوت فیضا مستفیض فرمائند آن حضرت شهدای احد چه یاد نبرد گتند میدان احد تشریفیا شهدای مزار و قبرانی سرا نبی صلی الله علیه و سلم آیان هم بوتی دیدارا گویا آخری بار باز فیضیاب فرمائند و برا آیان دعای خیر فرمائند و با بسیار رقت انگیزین دردناکین الفاظ و طریقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو اہل احدہ شہیدان احدہ گویا خدا حافظی فرمائیں ہما پہن کے ایک شخصی کے چھ دنیا روگی کو مرگی گئن گوتی زندگین عیز و احبابا خدا حافظی کن ہمیں پیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم گو شہدائے احدا خدا حافظی فرمائیں الودائی فرمائیں. بعد از چی نبی علیہ السلام یک سخنرانی فرمائیں نطق ارادی فرمائیں و این نطق خلاصہ اشیہ فرمائیں تی کہ اے مردم من چه شما درستان زودتر و پیشتر حوض سرا حوض کوثر سرا روگم، من حوض کوثر نیمگا شما پیشتاز و پیشوازم، حوض کوثر به قدر فراخند که چه ملک ایلیا بگیره تا جحفا آیه فراخی و وسعت فرمانتی و ای مردم مروچی در این لحظه دنیای پاکین دنیای خزانه یعنی کلیت من دستا دیگ بود، یعنی ای خوشبریه که بعد از من منی جانشینان برحق خلفای راشدین دورتها یکی بعد از دیگری دنیای مختلفین و دنیای تقریبا دنیای متمدن آزمان کل حدود زیر بیرق لا اله الا الله محمد رسول الله قرار گرند و دنیای خزانه یعنی کلیدان و یعنی غلیمتان به دست مسلمانان کرد و یا خلفای راشدین دستا پیغمبر علیه السلام دست مبارک اند، کلیدی خلیفیان پیغمبر به تحویل بگیرند، کلیدهای خزانه یانی که ابوبکر صدیق دستا گبند و پیغمبر دستا گبتگند، کلیدانی که حضرت عمرش دستگیری حضرت عثمان و علیش دستگیرند رضوان الله علیه مجمعین گویی که خود پیغمبر تحویل گرفتگند. ولی فرمانی که ای مردم منا ای ترس نیستین که شما رنج من مشرک بی تمام، شرک رسوائی من چنان بیان کتا، شرک روسیاهی و شرک خرابی چنان آشکارا بیان بوتا که منا ای اطمینان که منی امت بعد از من کلن مشرک نبید یا آپ پیشگی مشرکانی پیمی مشرک نبند منی کلمه گویو منی سرا ایمان یارو ای ترس منا نی منا ای بیم نی که شما مشرک بیرنچه منا، ولی بیمی که منا دامون گیرین چیزی که من ای لحظات تا هم زندگی آخری لحظات تا فکر من کتا براویت امتا آ فکری که منا نسبت بود امتا منا انگد فریشان کنگین، فرمانی آئیشیه که من ترسون که شما دنیای محبت تا چنان مبتلا ببید، دنیای حب شما سرا به اندازه غلبه بکند که بس لیه محبت دنیا بذریعه محبت دنیا شما ود مواد بلگی کشت و کشارا یکی دیگره خون رزی تا هم مبتلا بی برادر کشی تا هم مبتلا بی برای وتی اقتدار حفظ کنگا برای قدرت طلبی برای توسعه طلبی برای ثروت و مالا دنیای جاه و پست و مقام به دست گره خاطره وتی برات کشید دنیای نام کتر کے خاطرہ ہوتی براتان کشید، دنیای مالانی کتر کے خاطرہ، زمینانی خاطرہ، زرانی خاطرہ، جنینانی خاطرہ، ہر چی کی خلاصہ دنیا ان تو دنیای تمہیں خاطرہ، شما با ہم دیگا بکشت خون و کشت و کشار مبتلا بھی یہ چیزا من فریشان ہوتا ہے. چراک وقت کسی میں اثرا ای حالت بھی ہے شما دنیای محبتا بوتی برادریا ترجیح بدید، چه براتانی مسلمانی براتانی محبتا چوتی اسلامی اخوت رشتیا شما دنیای زر و زمین و زن و مال و دولتا ترجیح بدید آی سلا و اب کشت خونا مبتلا بید، شما تا تفرقه بوجود بید، شما وحدت و انسجام و اتحاد و اتفاق از بین برود، آ وقتی شما همه طور حلاک و نابود بید که چه شما را پیشترگی قومان چه پیما حلاک بود و نابود بید، پیشگی قومان هم زمانی نابود و حلاک بودن که آیا و تی دینی تا هم متفرق بودن، یکی دینی تا به این راه رفت، یکی آ راه رفت، بدعتش اختراق و پیغمبرانی راه و رسم و سنت و طریقانش ویل داد، از طرف وقت بدعات و خرافاتش ارگو و تی مسائل اجتماعی سیاسی انفرادی تا به تی مقصد و هوا و هوس نیمگا گامزن بودن، پیغمبران طریقش ویل داد آ حلاک کنگ بودن. ما وقتی که شما به اجازه رسی شما من چه حلاک دی، منا این چیز فکرمند کنگین، منا این چیز ناراحت کنگین، منا مضطرب کنگین. کسی که پیغمبر علیه السلام ای خطبه یا ای سخنرانی بیان کن، وشی نبی پاک علیه السلام ای آخری خطبه یا که من اشکوت پیغمبر خدا علیه السلام ای آخری بیانیت نطقیت که فرمائنتی، و من بعد از چی پیغمبر دیگه سخنرانی و خطبه و نطق من توفیق اشکو نگنبو فرمائنی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیاد پش نکا بعد از چی که دیگه سخنرانی بفرمانی. پیغمبر خدا علیہ السلام زندگی آخر دوران اعتبارا من عرض کرد که مروچگین تاریخ مناسبت که سفر ماه سفر المظفر 18 درست نروچی و باندار 19 انتی شنبه اسلام سیرت نویسان، یعنی سیرت بشن کتاب هایی که درباره رسول اکرم علیه السلام زندگی نامه یا با دقت و تحقیق نویسه گوته، اسلام سیرت نگاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی سیره و طریقه زندگی و عادات و اطوار و تاریخ ولادت بگیره تا وفات زندگی تمام ادوارش و تی کتابانی صحیفه و اوراق و تاکانی تها جمع آوری کتا، فرمانم که نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت جان گداز بیماری که ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش کت بستر استراحت و علالت سرا دور داتا اینکه واجد چی دنیا ودا گشت و رحلتی فرمائید، اشی آغاز به اختلاف اقوال یا 18 بوتا که راجح و قویتر همیشیه یا اینکه 19 سفرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای شپا که 4 شپت غالبا 18 سفره و یک صحابی امراهیه جنت البقیع تشریف مدینه منوره مشهورین قبرستان که مروچی وسعتا مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فراخیا و توسعیا ای گورستان هم تقریبا در بغل گفتا، یعنی فاصله نمانتا بین مسجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی جانبا و جنت البقیع مغربی جانبا تقریبا 2 گند کنار هم قرار گفتا، آ وقتی یک جزئی فاصله هستا. پیغمبر علیه السلام زمانه ها که مسجد گوندد کوچکت یک زمانی 70 در 70 گز آخره که واجاوت زندگی مسیت پراکو دراجی هم 100 گز پهناتی هم 100 گز و رنده حضرت عمر پراتر کو فدا حضرت عثمان پراتر کو فدا حضرت عمر بن عبدالعزیز پراتر کو همه ترتیبا به مرور زمان بر حسب نیاز و ضرورت توسعه دیگه بودتا مزن که نگه بودتا و هنگین توسعه ای که هنگین وقت حکومت زمان تا دیگه بودتا مسجد نبوی خیلی وسیعین و تقریبا انسان حد سجت نکن که آی یک حد اقل 1 کیلومتر در 1 کیلومتر آی دراجی اپرایی و قسمت جدید مسجد شریفه مشتمل بر چندین گنبد زیبایند که هر یک گنبدی وزن 80 تنه 80 تن هر گنبدی وزنه 40 تن هر گنبدی تها مواد فولاد کار برگ بوده 40 تن دیگر سایر مواد از چوب گرفته تا ایدگی مواد و برای مجموعی قبه ها که قبه های متحرکی هن مدرنی هن با سیستم زمان فعلیا چنان ارکنگ بوده گن که هر لحظه با یک دغمه یک قبه 80 تنی ها حرکت دین چوت جهاد دریه رو دور بی اصلای فضا خالی که روچی مسجد شریف داخلا نوری مسجد شریف داخلا و بین 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا قبه که فاصله های شاید چندین متر موجودند روزهای جمعه که مسلمان ها پشت چپ روند مسجد شریف اونو آفتاب حرارت ناراحتش کند این تمام قبه هم وسیله برق چه دور دور یاره که من یک جا جمع کنه که من پلا ارتفاع دیگه که من بالای سر نماز گذاره یک جا هور من سقف مسنوی عدو کنه که و برای قبه یعنی همه بالای تاجا که دیگه جهان معمولا برنز زورند مواد برنز و معدن و رود زورند تو آیا روشن کنن جلائی جنند براقی کنن چو تلاح دولا و تا ظاهر گند اما حکومت فیلیا برای این گنبدانی این زینت جاگه ها که بجای برنز که استعمال بکن 68 کیلو تلاح نابی استعمال کتا کاری بستن و فعلا مسجد نبوی شریف که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آرامگاه با دوتا وزیر بزرگوارا حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما در همین مسجد شریف گوشیا قرارداری در خانه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی انها بینی حرم محمدی را جولانگه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته آهوی زمین کعبه نافا مشکش پسر ابی قحافه ابو قحافه دری فرزند صدیق اکبر و خطاب نور دیده و نور چشم بلکه اسلام و مسلمین بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم و صدیق اکبر بزرگترین نور دیده حضرت عمر فاروق خدا آرام فرمایا ادھر کنار شرقی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفت که ای چپ و چاگرده مسلمین نماز روانه اون واجه جنت البقیه تشریف بود برا عموم مسلمینی که در جنت البقیه جان واجه دعا فرمائیں برا آن دعای خیری فرمائیں فرمانتی که جنت البقیه تا انسانانی قبرند که آسمانانی مخلوق فرشته هم وقتی که سر جهل کنن جنت البقیه خاک چارند ای خاک و ای گورستان و قبرستان تا ای انسانانی وجود و استخانی که ادا آرام فرمایا آنی چمان دیه من ملکانی گا هنچو روشنا جاهیان که برا شما اهل زمین آس شفاعت تاریکینا آسمان استار چکو جاهیان وقتی که جنت البقیه واجه تشریف یارد برگشت واجه طبیعت مبارک ناسازگاره بیو عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنها فرمانی که اتفاقا من سرتا هم دردی کب تک دیرو چا من دپا درات که واراسا او من سر درد سر من سک درد کن واجه فرمان که تو مگوش که تی سر سک درد کن بلکه بعد من بگشتیم که وارا صاح من سر سک درد کن خدا واجه به طور خوشتبی فرمای که آشا اگه تو منی زندگی تو که بمیره تو چه گم کنه موت ترا شدائنو ترا تجهیز و تکفین کنو ترا کفن کنائنو ترا جرازه نماز دیو ترا وقت قبر کنو برای تو دعای خیر کنو تو پچه فکر منده یه شوخی اندازه بازم در همین حالتا محبت اندازه گوتی زوجه طیبه طاهره یا حضرت عایشه صدیقه یا وقتی هما محبت اندازه بازم در عالم ناز لگیت عرض کنه گوشتی ها وجه تو پمینی مرگا بلکه راضیه که منا دفن کنه رند ما منی لوگتا دیگه یک جنی نیاره این دینه گو آئین زندگی کنه. نبی علیه السلام فرمائیں که اے مؤمنات غافلات انچو قرآن عظیم تها ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقتی که دشمنان اسلام بیب عائشه صدیقه تهمت جا الله فرمائیں کہ آیانی که بیب عائشه پیمین غافلات یعنی کسانی که چیه پیمین تهمت بدنامی خبر اصلا غافل و بی خبره هیچ خبری ندارند آنها متهم بچین تهمت آن کنند و بیب عائشه پیمین مؤمنات و ایماندارانا تهمت جنند آیان دنیا و آخرت خدای لعنت لرت چیرایند. وجہ اشارہ ہے کہ ہما نقطہ نہیں مگا اے آ کسی کہ سورہ نور تو کا تو غافلات و مؤمنات لقب دیا گوتے گئے تو ادا ہم گویا غافل ہیں او دا چا گناہ ہی کہ تہمت جنک بوتے تو منافقان تی دامنا نہ حق گناہ تہمت بس تو غافل و بے خبرت ہے ہنو ہم تو بے خبر نظر آئے کہ تو جریان چی بو گی گین. یعنی اشارہ اسی طرفا کہ تو پی سر چمن نہ میرے تو بعد از من سالہ سال زندگی مانے. بی باشا صدیق رضی اللہ عنہ واجہ رحلت وقتا حدود 14 سال عمری داشت یا 17 سال و تا حدود نزدیک 80 سالگی زندگی کو دنیا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ یاد کہ تو زندگی مان ہے ولی من پیش از تو ہمیشہ رخصت بگی و روگی گو چا دنیا یا من چا شما ودا کنگی گو. بی ترتیبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایروچک واجہ سر مبارکا درد احساس او چارشنبه روچا سفر هجدهم روچا یعنی 1406 سال پیش چمروچگا درست هنچی مشابهین تاریخی ماه سفر هجدهم یه شپا واجه سر مبارکا به صورت ظهور درد احساس درد ای بیماری آغاز بود و این روچ یه شب نوبت حضرت میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین واجه دواره با همی حالتا تا پنج روچا و با اینکه واجه مریضت و تی دوارانی شپاوی نوبتی رعایت کو هر دواری نوبت کیا شپا همایی لوگا تشریفی کو ولی آن حضرت میل اشیت که من که بیمارو ای بیماری روچا من تر رگرد کتا نکنو ای لوگ پناه رو گرفت نکنو اگر منی دواریان راضی ببوتینا من بی با عاشق صدیقه لوگا و تی بیماری مدت پوری بوازی. اما واجها اخلاقان اشی گوارا نبود که صریحاً بگشی که من بیب عاشق لوگا دارو من دواریگا ام المؤمنین ای امهات المؤمنین من تا بیمارو عاشق لوگا من نندو یا کرارا و شمی لوگا من یاغ نبی رندا اگر من تو ندره بودتون پدا شمی نوبتانا ما شمی هر کسی نوبتا ما شبا همه لوگا یاو اشی واجها اخلاقان گوارا نبود که زبان مبارک بگشی فقط با توریه و اشاره فرمائیں که باندا کئی لوگ نوبتیں باندا شب من کئی لوگ بو باندا شب من کئی لوگ بو توری فرمائیں تی که بیبیاں فهمت که واجہ لوٹی بیب عائشہ صدیقہ لوگا بروت و دیگر رواتی یہ تا که واجہ بیبی فاطمہ یا نپر کو واجہ وطا بقول ما شما دپا نگرفت اخلاقان و تی دختر جگر گوشا بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہائی نپر کو که بیبیان گورا برو اجازہ بگیری اشیا هم بزانی که برای پیغمبرا جنینانی در میانا شپانی رعایت کنگ و بحر کنگ واجب نبوتا برای امتشی واجبه. پیغمبر کاران با توجه به پیغمبر مصروفیتا الله ای واجبش پیغمبر سرا دور کتا برای پیغمبرا جنبه اخلاقی و استحبابی متفقت. اما با این همه پیغمبرا عملا چنان این نوبت رعایت کتن که امتا کجروی موقع مرسی. بازم حضرت فاطمه مامور بیت رود بی بیان که را اجازه گری که رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں مریض احوال ہیں تکلیف بی واجہا کہ ہر شب دیکھ دواری لوگا بسر ببا واجہ تمایل شیئن کے بیماری ہے ایام عائشہ صدیقہ لوگا بگازینی شما واجه اجازه بدهید. تمام بیبیان بر رضا و رغبت آماده بودن، راضی بودن، چوتیه حق استحبابی یا گذشتش کو گذشتش که واجه هر کجا لوتی استراحت بفرمانی هموده ببید مدام تا روچی که اللہ پاک آئی مزاج مبارکہ صحت کاملہ عطا بفرمانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگا دوشنبه روچا چارشنبه پشنبه جمعه شنبه یک شنبه پنج روز آنگو گستگا دوشنبه روز رضی اللہ عنہ روت آدگوتی ماتوانا منت کا منت شگری کہ منی واجا رغبت اسی کہ عائشہ صدیقہ لوگا بروت یہ ماموریتا کہ انجام دا بی بی فاطمہ این نقطہ ظریفی بفهمی تی عائشہ صدیقہ اہمیت بی فاطمہ نظرتا چا اندازیں و موقعی که رسی که پیغمبر خدا علیہ السلام عائشہ صدیقہ لوگا برگ بھی چون واجہ ضعیف پای مبارک واجہ ہے کم قوتا ماموریت کی حاصل کن چه جانب خدا و رسول که پیغمبر علیہ السلام مبارک بازوانا بعد بگیرید و بوتی دستان پیغمبر ببار تو عائشہ صدیقہ لوگا داخل بکا کہ یہاں دی آیا یک نیمگی پیغمبر ناکو حضرت عباس واجہ بازو مبارک گری دومی نیمگا حضرت علی مرتضی شیر خدا فاطمه زهرا رضی اللہ عنہ شوہر پیغمبر خدا علیہ السلام ابن عم ناکو ذات و زامات پیغمبر خدا علیہ السلام کو پک مبارک گری یہ دوی واجہاں واجہ یاران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و عائشہ صدیقہ لوگا داخلی کرنا یہ ہم یہ نقطہ ظریف یاد کرنے مشمول چکی بی بی عائشہ لوگا تا پیغمبر یارو کیا مامور حضرت عباس و حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ولی نماز جماعت نماز با جماعت نماز با مسلمین جماعت و جماعت دو چیزاں اشتباہ نہ کریں جمعہ ہفتے تہا مسلمانانی فریضہ مسجلی چ زورا فرض دریں جماعت معنی اشی کہ پنج وقتا پشت امام ادا کرنا نماز با جماعت اہمیت چنان عظیم انت پیغمبر علیہ السلام نظرہ ہمان نبی کے ہفتے پیش از وقت وفاتا آئیے بازوانا عباس و علیہ گبتا پائے مبارک کشورانا بی باش صدیقی لوگی یاران باز ہم با ہمی وضعیتا تا کمی زہکتی ہا واجہ مسجد تشریف بابا جماعت نمازوانی و مرتب سلسلہ جاری بیت تا آخرین نمازی که پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی شریف تا بوتی امامتا مسلمانانی پیشوائی در نماز فرمائیں تو نمازی با مسلمین ادا فرمائیں مغرب نمازات که این نماز تا شنوندگان چه زبان اطہر نبوتا زبان پاک رسالتا که این زبان زمزمیا فرشتیان هر لحظه گوش به صدایتن و حوریان بهشت چی ای آوازا چی ای ترنما احساس لذتش کد شنوندگان که مبارک بانی گوشاهای مبارکیا چی پیمین زبان مبارکیا آواز قرآن ملکوتیا قرآن الهی صدایا چی کئی زبانا آیاو تی زندگی تا عشقو مسلمانا صحابه صحابیت سستین چیزی نہیں دنیا شون تری انسان آئیے که بعد از پیغمبر خدا به پیغمبر یارا اصحابہ کوچکترین صحابی پیغمبر که برای یک لحظه پیغمبر مجلس نشتا به پیغمبر صحابی حانت کن چاہیا ازلی تری شوم در عالم کائنات حسنی بزانے کی نیستیں اصحاب عباد دگبری آج چم کجایی آیا که محمد مصطفی چهره انورا بشارا اصحاب بالا گوش کیا نصیب تر گنا کہ محمد مصطفی در زبان گوہر افشانی گوش بدارا هزاران عبدالقادر گیلانی، هزاران سری سکتی، هزاران جنید بغدادی، هزاران امام ابو حنیفه، هزاران امام بخاری، هزاران محدث و قطب غوث، ادناتر صحابی، وحشی قاتل حمزهی که مسلمان بو پیغمبر یک دیدار نصیب بو، آئیه قسم به خدا ذرهی خاک پای غبار سر قربانند تو حیراتند. برای شیخ پیغمبر صحابی ہیں اشان اگرچہ دنیا مستر اولیاء ہیں صحابی ہیں ادنا درجہ آسمان ولایت سرا سرکپو کے ولی ادنا تری صحابہ خاک پائے برابر بودن لگا صحابی فرمانی کہ مغرب نماز دا اللہ رسولہ قرآن پاک سورہ والمرسلات عرفا تلاوت فرمائیں تمام سورہ والمرسلات تلاوت فرمائیں تا اینکه عشاء وقتی یاد رسید واجه گنودگی حالت بیهوشی حالت پیشید واجه مسموم کنک بودگید یهودی ها دشمنان اسلامی که تا مروچی به عنوان یهود دنیا آشنایی گوان خباستا از همه روز اول ابو بکر صدیق یهودی ها مسموم کو حضرت رسول اکرم علیه السلام یهودی ها مسموم کو حضرت عمر یهودیانی ترفندہ کیسر و قسرائے ترفندہ بدست ابو لولو مجوسی شہید کنائین حضرت عثمان یہودیانی سردستیان در قالب مسلمانی یہتن شہید شکو حضرت علی مرتضی یہودیہ در قالب ابن ملجم بشہادت رسیند و ہر دور تا تاریخ قسم بخدا گواہیں کہ اسلام سرا یہ مسائل بوسیلہ یہودیت یارک بودگان و مروچی ہم بزانے کہ ہر کسی بے علماء سوئی قصد کا یہودیت ہے نقشہ ہم دنیا تا پیادہ کنوکی ہر کسی مذہبی شخصیتانی سرا حملہ آور بھی آئی یہودیت نقشیانی پیر بھی کنو گی این زہر اثرگاہ غلبہ کو تواجہ بھی ہوش بود گنودگی حالت تاری بود گاہی چشم مبارکی پچکتا نرگسین یعنی جستی کو کہ اشاہ نماز ادا کرنک بودتا یا نا جان نصارا عرض کو کہ واجہ مردم منتظرہ نماز ٹیم پورے ہیں ولی تی انتظارہ نماز وقت رستا اما تی انتظار ہیں کہ تو تشریف بیارے واجہ فرمائیں کہ میں طبیعت تا سیقل و سنگینی ہے آپ بیاری من غسل بکنوں بلکہ یہ حالتی کہ ہمیں طبیعت سرا وشے گرمائش سنگینی ہے کہ غشی یاری من سرا غشی آگئیں بیہوشی آگئیں من بدن من خنک ببی سر ببی جان بشودم بلکه سر حال تر بو مسجد برو لگنی لوگ تا مزنی یارگ بو وان یارگ بو مزنی آی تا واجه تشریف فرما بو تو آپ شرحت واجه بدن مبارک واجه غسل فرمائی پدا واجه لوٹ پاد بی مسجد روانه ببی دوباره واجه غشی یه سر بی حوش بو پدا جس بحوش کیا بی حوشی بعد جس کو نماز بو تا یا نا پدا ہما عرض کرنے بو واجه مردم تی انتظارا پدا واجه غسل فرمائیں پدا لٹتی پادوی غشی تاری بو چندین مرتبہ واجہ غسل فرمائیں سی مرتبہ یا بیش ازشی و ہمی پیما واجہ سرا غشیات آخر واجہ احساس کو کن من مسجد رفت نکنو واجہ فرمائیں کہ بروی ابو بکر ابو گشی که مردمان نماز بده عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عرض کو یا رسول اللہ ابو بکر دل نرمی رقیق القلبی گریو کی تی جاہا حالی بگن دی اولین بار تی مسلح سرا بوشتی وشتات نکن آئی چی بازین درہگات وشتات نکن مسلح سرا آئی قرآن قرآتا وانت نکن تی جاہا حالی گن دی تو ود بوشتی آئی رقیق قلب اجازه ندا حضرت عمر دلا قوی تر جاہی ہمائی پر مات نماز دا تی جاگاہا بی بی عائشہ آدگ دواری آنا ہوتی آدگ حفو گانا گوشی کو شما ہن چو بیائی بگوشی تو گو بی بی آن در ہمیں پہ مگوشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی کہ شما مثل ہما یوسف دزگوہارانی زلیخہ دزگوہارانی چی پہ ما کہ یوسف علیہ السلام نلوٹیت آ مقصدی کہ زلیخہ گئیں پوری بکا ولی آیان زلیحای دزگوهارا حضرت یوسفا سفارش کنه که یوسف پروانی زلیحای یک تمنایی تو پورا بکنه محمد مصطفی نلوٹی آئی جاها آی جاگاها غیر از ابو بکر آی مسلح سرا کسی دیگه بوشتی شما غیر حضرت محمد آرزوها برخلاف آی تمنای دلیا آر وشش کنی سفارش کنی که آی حضرت عمرہ یا دیگری بوشی برو بوشتی. بعد از اشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چا یہ شب جمعه شپا این جمعه بیگاه ہے جمعه شب آفتاب پشنبه غروب ہوتا گیا جمعه شب شروع ہوا یہ جمعه شب مغرب نماز واجه آخری نماز ہے کہ جمعاتی بند و عشاء نماز آئی شب جمعه دن پہ انگو تا دوشنبه صباحا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی دنیا رخصت ہو دوشنبه البتہ صباح نہیں رخصت ہے واجه رحلت وقت دوشنبه روچ ظهر وقتا بعد تقریبا عصر وقتا کم کی پیسر ہو چه جمعه شب عشاء نماز بگیره تا دوشنبه دوشنبه صبح نماز این نمازان کلا به صورت متوالی ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حالتی که آن حضرت هنوز به قید حیات و زنده اند و منزلتها آرام فرمایند مسجد تشریفی آرتن نگن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمین امامتا و رسول خدا علیه السلام نیابتا و خلافتا در نماز جانشینی در نماز انجام ده. این روچ سه روچ بان جمعه شنبه یک شنبه تا دو شنبه حساب کنین کلن سه روچ کامل تمام کامل بان و کل نمازانی که ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ این نمازانی تا امامت فرمائن تا 17 وقت نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ زندگی تا ابو بکر صدیق واجہ نماز تو کے جانشین ہیں تمشا صحابہ فرمائیں کہ واجہ وفات رند ما چارے دین مهم ترے روکن بعد از توحید نماز ہیں پیغمبر مار درستان دی پاکی صحابی اہل بیت ہستتا ولی برای نماز کہ دین مهم ترے روکن بعد از ایمان و توحید کئی در چتو کچین کو با اینکہ بی بیاں اصرار کو دگری پرما ابو بکر صدیقا خدایا مارا عقل داتا گا ما ہم فکر جا کہ ما پیغمبر رخصت بوگا رن برای دنیا کار امامت و پیشوائی لوٹے یا کیوتی رہبر و پیشوائی بکنے کیا بکنے ہما کسی کہ پیغمبر پر میں دین مهم ترین کار آئیے میں پیشوا قرار داتا ما دنیا کار تو کام ہمائیو تی پیشوا قرار بدے این مطالب چیز این کتاب سیرت النبی علیہ السلام مؤرخ معروف ہند علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ و آئی شاگرد رشید سید سلیمان ندوی کتاب ان کے باہم استاد و شاگردہ بتکمیل رسندہ و مجموعان یہ کتاب 7 جلد تہا کامل ہیں و ای جلد دومن تی و ای مباحث از روی ای کتاب تقریبا مروچی من خلاف عادت و انتن برای شما و نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناسبت آغاز بیماری ارزن کو کہ ای تاریخ 18 سفرہ اسلام بخصوص و عموما تمام جهان بشریت تاریخ تا یک مزنین تکان دهندین یادواری در ای تاریخ موجودن که ای تاریخ تا رسول مکرم اسلام علیہ الصلات والسلام ہم بیماری آغاز بوتا کہ اللہ رسول برای همیشه چی ای عالم مستعار دنیایا چی ای ظاهری وضعیتا واجہا روپوشی اختیار فرمائیں تو رحلتی فرمائیں و آیے کریمہ مصداق انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت اند ربکم تختصمون اے پیغمبر یہ دشمنان کافرانی کی پتی مرگر و چھے انتظارا نشتگا خوشحالی کنا کہ بلی اگر ہنو پیغمبر گیشن پیغمبر مرام غالب دنیا بل پیغمبر یہ روچی میری چھ دنیا رو آئیے پشت پری چوکی مردین چوکی نیستے کم کم آئیکی مرام آئیکی روش آئیکی طریقہ دین گار بھی ترو پدا روچ انتظار نشتا خوشحالا اے پیغمبر موت برا ہر انسان یہ موتا تو ہم آفنے بے اگر تو چھ دنیا میرے روے آپ پتی مرگا آکسانی خوشحالا زن آیا ہمیشہ آب حیات وارتا زندگی وانا بدنیا اگر کسی پائندہ بودی ابو القاسم محمد زندہ بودی چھ ختم الانبیاء ہم رفت دیگر کیست کو ماند مگر ذات مقدس قادر قیوم سمدانی موت برای درستانه ولی شما به این روچتی مرگا خوشحال مبن که وقت هم میرن تو دپش جارو بی و برعکس تایی مرگ و آین مرگا زمین و آسمان تفاوتین، تایی رحلت آنی حلاکت و مرگا زمین و آسمان تفاوتین، و تایی شریعت و دین اللہ تعالی هنچک مروچی اعلان کتا حجت الوداع که کاملین، آئی اللہ تعالی روچ پروچ بکمال بارد تی نام اللہ تعالی روش پروش دنیا تا تر و تازه کن تا قیام و قیامت، تا یک فرد مسلمان دنیا تا زندگین گو خدای نام تی نام حور گرگ بی، اذان تا گو خدای نام تی نام حور گرگ بی، نماز تا گو اللہ نام تی نام حور وانگ بی، درود تی سلامی شوانگ بی، درود شریف وانید. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي أضحك وأبكى فأمات وأحيا والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى والنبي المجتبى الذي قال الله تعالى في حقه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وعلى آله وأصحابه أولي الهمم والنهى أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وادعوا ربكم فإنه مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر